Беларускі пэн-цэнтр, Радыё Свабода і Еўрарадыё прадстаўляюць кнігі з шорт-ліста прэміі Ежы Гідройца 2018 года. Цяпер не толькі чытаць, але і слухаць. Вінцэс Мудроў, забойца анёла. 20 крокаў дарогі. Раздзел 3. Неўзабаве Данік пайшоў з хаты, але праз гадзіну вярнуўся. «Дай!» – неакрэслена выдыхнуў скульптар, з нецярплівасцю страсянуўшы рукамі. «Чаго табе даць?» – не зразумеў Трахім. «Ну гэты, як яго?» Крываблоцкі скрывіўся, крутнуў пальцамі, гэткім рухам звычайна ўкручваюць лямпачкі, і з шумам увабраў паветра, згадваючы, як называецца тое, што яму трэба. «Ну гэты, во!» Госць тыцнуў пальцам у кут, і дзед Трахім крутнуў галавою. «Услон табе трэба, ці што?» «А, во-во, услон!» Прасвятлеў з твару Крываблоцкі. Данік падхапіў услон, зірнуў на Міколу, які ляжаў на падлозе і пакутаваў з пахмелля, і падаўся на двор. «Зусім мазгі прапіў», – уздыхнуў стары. Не ведаючы, чым заняць рукі, Трахім спачатку схапіўся за дзяркач, потым запіхнуў у торбу пустыя бутэлькі, нарэшце адчыніў акно і ўпусціў у пракураную хату свежага паветра. На двары цвыркалі вераб'і, на суседняй вуліцы гарлалі пеўні, непадалёку ляскатаў трактар, не іначай гасютаў. І да ўсіх тых суладных зыкаў далучалася звонкае і разам з тым непрыемнае шаргаценне. Гэта да Данік, узбіўшыся на ўслон, раскеўзваў кельняй па камлызе нейкую шэрую гліну. «І што з усяго гэтага будзе?» – падумаў Трахім, вынес у сенцы торбу з бутэлькамі, а калі ізноў зірнуў у акно, дык убачыў нейкага дарэшты апухлага мальца, які стаяў за Данікавай спінай і паціраў далонню пляшывую макаўку. «Хто гэта цябе так?» – запытаўся Крываблоцкі, і стары пазнаў у апухлым мальцы свайго суседа Гасюту. «Ваўчыца, хто ж яшчэ?» Гасюта ўздыхнуў, зацкавана паглядзеў на камлыгу. «Алебастрам мажыш, ці як?» «Алебастрам!» – незадаволена выгукнуў Крываблоцкі, а замазаўшы чарговую дзірку, прамармытаў. «Ідзі!» «Пакінулі там табе, на пахмелку!» Стары адышоў ад акна, соладка пазяхнуў на астачу і падаўся на тапчан. «Калян, ты там жывы?» – грымнуў праз пару хвілін сіпаты Гасюта ў голас. Але стары не пачуў тых слоў, ён салодка спаў, і квяцістая фіранка ледзь прыкметна варушылася ў такт ягонаму дыханню. У суботу дзед Трахім напаліў лазню, мыўся цэлую гадзіну, да змору схвастаў сябе дубовым венікам і, відаць, схвастаў бы да смерці, калі б у прымыльніку не загрукацеў вёдрамі ўнук Мікола. «Нітрафарба, і ацэтон не бярэ!» – крыкнуў внук, шухнуў вады на камні і, сеўшы на палок, стаў шараваць кавалкам пемзы свае перапэцканыя белай фарбай далоні. З лазні дзед выкуліўся на ватных нагах і, перш чым ісці да хаты, доўга збіраўся з сіламі, трымаючыся за дзвярны вушак. Сэрца парывіста тахкала, слых поўніўся звонам, а ў нос лез нейкі незнаёмы пах, які нагадваў водар чаромхі. Ён, гэты пах, хаця і не быў рэзкім, але вярнуў да жыцця. Трахім удыхнуў праз нос п'янкога паветра, і ў той жа міг галава прасвятлела, звон у вушу суціх, і знямелыя ногі наліліся гарачай крывёю. Пакуль ішоў гародам, увесь час маракаваў, чым гэта пахне, і ўжо ля самай хаты, згадаўшы перапэцканыя Міколавы рукі, задыхана прашаптаў: «Фарбай засмярдзела!» Толькі што сэрца хваравіта замірала і гатовае было спыніцца, а тут ёкнула і спужанай птушкай забілася ў грудзіне. Стары ўбачыў Сталіна. У першае імгненне нават здалося, што правадыр жывы, стаіць бялюсенькі, краем вока зазіраючы ў ягоны трахімаў агарод. Трахім і так быў мокры пасля лазні, а тут увесь твар заліло потам. Стары падхапіў дрыжачай рукой прыпол кашулі, хацеў выцерці твар, ды пачуў раптам ломкі хлапечы голас: «Дзядуля, а хто гэта такі?» Падшыванцы, як заўсёды, сядзелі на плоце і хрумкалі недаспелыя яблыкі. «Гэта мальцы Сталін!» – крэкнуў Трахім, выціраючы мокры лоб. «А хто ён такі?» – падаў голас светлавалосы малец. Трахім уважліва паглядзеў на падшыванца, ці не пасмейваецца пракуда са старога чалавека. Але вочы хлапечыя свяціліся непадкупнай цікавасцю, і стары кашлянуў у далонь. «Ну, гэта...» – сказаўшы так, Трахім задумаўся, засяроджана пачухаў гарляк. «Ну, карацей, яго ўсе баяліся. Пры ім парадак быў ого-го, у нас у дэпо адзін на працу спазніўся, дык 2 гады далі з правам перапіскі. А вы, дзядуля, таксама Сталіна баяліся?» «А няго ж, і я баяўся. А ён кім быў? Тэрмінатарам?» Русявы падшыванец з такой асалодай куснуў яблык, што нават сок пацёк па падбародку. «Цябе як завуць?» – запытаўся Трахім, пазіраючы то на падшыванца, то на бацьку Сталіна. «Пецькам», – адказаў малец і з невядомай прычыны пакутліва ўздыхнуў. «І чым толькі ў іх галовы забітыя?» – падумаў дзед Трахім, ідучы да хаты, і пакуль дайшоў да ганка, 3 разы азірнуўся, каб паглядзець на правадыра. Увесь вечар ля бюста тоўпіліся людзі. «Як жывы, як жывы!» Наўзахваткі шапталі старыя цёткі, і ўнук Мікола, слухаючы праз адчыненае акно людскую гаману, задаволена паціраў рукі і раз-пораз гукаў: «Чуеш, дзеду? Здаю бюст за 5000 баксаў і ні цэнта меней!» «Э, Міколка, каму ён патрэбны?» – азываўся стапчана стары Трахім. «У людзей грошай на хлеб не стае, а яны табе будуць нейкія бюсты купляць. Гэта ў цябе не стае, а ў крутых грошай як гразі». Мікола ўкінуў у рот цыгарэціну, пстрыкнуў запальнічкай і прыслухаўся. На падворку хтосьці зусім па-дурному загарлаў: «Сталін наша слава баявая, Сталін нашай юнасці палёт!» Трахім падхапіўся з ляжанкі, падышоў да акна і незадаволена вылаяўся. На падворку, узяўшы пад руку Юстына Капітоновича Дуба, былога ваенкама, стаяла і гарлала на ўсе застаўкі Аўгіння Міканораўна Кароткая, актывістка раённага савета ветэранаў вайны і працы. «Прынёс нячысцік», – буркнуў Трахім і, прычакаўшы, калі Аўгіння праспявае апошні радок: «Наш народ за Сталіным ідёт», – зачыніў акно адразу на 2 аканіцы. Аўгіння Кароткая ў час вайны мыла порткі партызанскаму камандзіру, а цяпер, начапіўшы медальку, цягалася па горадзе і, сустрэўшы Трахіма, кожны раз апавядала, як яны адбіваліся ад карнікаў, як яе ледзь не забіла асколкам гранаты, і, уздыхнуўшы, абавязкова прамаўляла: «Вам хоць добра было, вы ў тыле сядзелі». «Пасядзела б ты, карга лупатая, ў тыле, пад нямецкімі бомбамі», – суцішна казаў услед актывістцы Трахім і доўга потым хадзіў не ў гуморы. 2 галавы, сівая ваенкамаўская ды чарнявая Аўгінніна, праплылі міма вокнаў, і Трахім, 5-м разам згадаўшы нячысціка, патупаў да дзвярэй. Ён сустрэў гасцей на ганку, выставіў чэрава, абапёрся рукой на вушак і тым самым даў зразумець, што ў хату нікога не запрашае. Ну, Трофім Пятровіч, не ведаю, як табе і дзячыць, прамовіў былы ваенкам, ціснучы Трахімаву руку. Гэта, скажу табе, вялікі патрыятычны учынак. Я нават праслязілася, як Іосіфа Вісарыёнавіча пабачыла, уставіла слова Аўгіння кароткая, плаксіва шморгнула носам і палезла ў кішэнь па насоўку. Сёння ж патэлефаную ў ЦК партыі і пашлю ліст Геннадзю Андрэевічу Зюганаву. Пра такую падзею павінен ведаць увесь свет. Юстын Капітонавіч кашлянуў у жменю, крыху прыцішыў голас. Вось толькі месца для помніка няўдалае. Трэба яго ў цэнтр перанесці, туды, дзе стаяў. Каб дзятва нос адбіла, весела крыкнуў з кухні Мікола. Юстына Капітонавіча такая заўвага прыкметна азадачыла. Ён ускудлаціў сівыя валасы на патыліцы, з разважнасцю ў голасе прамармытаў. У савеце паставім, а там пабачым. Мы, як яго выцягвалі, 10 літраў саляркі спалілі, дзве бляшанкі нітрафарбы скарысталі і скульптару за працу 30 даляраў заплацілі. Так што задарма не аддамо, крыкнуў Мікола, і госць, выцягнуўшы шыю, запытаўся: "Ды колькі вы хочаце?" "Дзве скрыні гарэлкі", гаркнуў Мікола. Госць пасля такіх слоў нават хістануўся. За дужа высокай падалася цана. Цётка Аўгіння падхапіла яго пад руку, павяла да весніц і на развітанне крыкнула праз плячо: "Мы ў савеце падумаем". "Падумайце, добра падумайце", прасіпеў услед гасцям Трахім і з грукатам аж парахня пасыпалася са столі, зачыніў дзверы. «Дык што ж ты, то 5000 хацеў, то на дзве скрыні пагадзіўся», – прамовіў Трахім, забіраючыся на тапчан. «Ды пажартаваў я», – адказаў унук, стомлена зяхнуўшы ў далонь. «У гэтых сталінскіх пацукоў грошай і на бутэльку не знойдзецца». Мікола пстрыкнуў выключальнікам і потым доўга мармытаў у цемры, услых прыкідваючы, колькі бабак давядзецца даць гасюту і колькі кінуць дзеду. Раздзел чацверты. Наступнага дня ад самай раніцы пачаў сеяць дакучлівы дождж. Трахім, запаліўшы ў печы, з ціхай радасцю падумаў, што гасцей такім часам не будзе, і тут жа ўгледзеў, як у змакрэлым акне мільгануў пакамечаны капялюш. Праз імгненне ў сенях затупалі, і на парозе паўстаў карэспандэнт раённай газеты Аркадзь Нечыпарук. Карэспандэнт зняў капялюш, страсянуў, збіваючы дажджавыя кроплі, і мутнаватымі, яшчэ дарэшты непрацверазелымі вачыма, агледзеў хату. Аркашка Нечыпарук даводзіўся Трахіму сваяком, быў жанаты з дзедавай пляменніцай, і хаця пасля таго змяніў яшчэ дзвюх жонак, сваяцкіх сувязяў не цураўся. З рэдчасу забягаў у хату, куляў чарку і раз на год, звычайна на вялікдзень, прывозіў на рэдакцыйным масквічы мех крадзенага камбікорму. Кіўнуўшы сваяку, Аркашка зазірнуў у святліцу, а убачыўшы брудныя міколавы пяткі, што тырчалі з-пад коўдры, скамандаваў: «Гвардыя, пад'ём! Інтэрв'ю прыйшоў узяць», патлумачыў Аркашка, выцягваючы з нутраной кішэні плашча пляшку чарніла і зашмальцаваны блакнот. Хвілін праз пяць, глынуўшы віна, Нечыпарук стаў распытываць Міколу, з якіх віроў быў выцягнуты сталінскі бюст. А дзед Трахім, якому да млосці абрыдлі п'янкі, ціхенька выслізнуў з хаты. Стары сеў на ганку і стаў слухаць, як падаюць з капяжу рэдкія кроплі, як квохча ў хляве, наракаючы на дождж, стары певень, і як на кухні, наракаючы на зладзюгу рэдактара, бубніць Аркашка Нечыпарук. «Немагчыма стала працаваць, рэжа ўсё пад корань, пры камуністах і то лягчэй было». Пазяхнуўшы, стары налёг спінай на дзверы, заплюшчыў вочы, і калі праз паўгадзіны сваяк выходзіў з хаты, кульнуўся таму пад ногі. Сваяк ад нечаканасці падскочыў, выпусціў з рота папяросіну і, дапамагаючы Трахіму падняцца, прамармытаў: «Ну, Пятровіч, у цябе і жарцікі». Потым карэспандэнт доўга шнарыў рукой па падлозе, шукаючы згубленую папяросіну. Нарэшце знайшоў, прыпаліў ад падстаўленай Міколам запальнічкі. Карацей, даю два матэрыялы: адзін у сваю газету, другі ў Праўду. У Маскве такія рэчы любяць. І аб'яву нясмела заўважыў Мікола. За аб'яву не хвалюйся. Сёння ж патэлефаную Хаміцкаму, надрукуюць у лепшым камерцыйным выданні. Як там напісаць? Прадаецца бацька Сталін. Сваяк з Міколам яшчэ трохі пагаманілі. Мікола ўсё бедаваў, што помнік надта цяжкі і гэта можа адпудзіць пакупнікоў. Дзед Трахім той парой прыбраў на стале, сасмажыў яечню і з палёгкай уздыхнуў, калі пакамечаны капялюш таргатліва праплыў міма вокнаў. Лявесніц, аднак, капялюш крутнуўся вакол сваёй восі, і Аркашка, увабраўшы галаву ў плечы, пабег у адваротным кірунку. Ці не ў прыбіральню пабег, падумалася Трахіму. У гэты момант да помніка падкаціла шэрая Волга, і з яе вылез, цяжка аддзімаючыся, старшыня райвыканкама Ганчарук і яшчэ нейкі вайсковай выпраўкі чалавек, на носе якога віселі цёмныя акуляры. Агледзеўшы помнік, Ганчарук пачухаў патыліцу, сказаў штосьці напарніку, тыцнуўшы пры гэтым пальцам у гору, пасля чаго абодва пайшлі да машыны. Наступныя два дні выдаліся спакойнымі. У хату ніхто не завітваў, да весніц ніхто не пад'язджаў, і ўзрадаваныя дзедавы куры ізноў пачалі поркацца ў зямлі на сваім улюбёным месцы пад помнікам правадыру. Але на трэці дзень да хаты пад'ехаў даўжэзны белы фургон. З яго выскачылі маладыя хлопцы ў рознакаляровых кіпурках. Хлопцы тут жа пачалі раскручваць нейкія шнуры, і ўнук Мікола, зірнуўшы ў акно, коратка патлумачыў: «Тэлебачанне». І дзед і ўнук злёгку захваляваліся, а раптам паклічуць штосьці сказаць на камеру. Але хваляванне было дарэмным. У хату ніхто не заходзіў, а неўзабаве да весніц падруліў казялок, у запыленай шыбе якога мільгануў азызлы твар Юстына Капітонавіча Дуба. «А гэты чаго тут?» – уразіўся дзед Трахім. «Эх, дзядуля, на тэлебачанні слова даюць толькі надзейным людзям». Унук адсунуў непадатныя аканіцы, расчыніў акно. «Пазнаеш, дзед, вунь тую стрыжаную сучку? Панараму вядзе». Кабеціна, пра якую казаў Мікола, падвяла былога ваенкама да помніка, махнула нейкаму хлопцу і лагодным голасам праспявала: «Вы, Юстын Капітонавіч, толькі не хвалюйцеся і глядзіце не на мяне, а ў аб'ектыў тэлекамеры». Кабета ізноў махнула рукой, састроіла лагодную усмешку, натхнёна загаварыла ў мікрафон на чысцюткай беларускай мове: «Гісторыя не бывае добрай ці дрэннай. Гісторыя такая, якая яна ёсць, з яе ўзлётамі і падзеннямі, радасцямі і трагедыямі. І як бы ні сілілася сённяшняя апазіцыя даказаць адваротнае, гісторыя нашага народа заўсёды з намі. Яна вяртаецца да нас, і яскравы таму прыклад вось гэты помнік, які стаіць за маёю спінай. Імя Іосіфа Вісарыёнавіча Сталіна і да гэтуль выклікае шмат спрэчак, але спытаем, як ставяцца да гэтага імя тыя, хто праліваў кроў на франтах вялікай айчынай вайны, хто з імем Сталіна на вуснах ішоў у смяротны бой». «У які бой?» – вырвалася з Трахімавай грудзіны. «Знайшлі ваяку! У 46-м румынаў вартаваў, а потым нагавіцы ў ваенкамаце праседжваў». Трахім сказаў яшчэ пару слоў на адрас Дуба, а ўнук, за чаем зірнуўшы на сонца, чхнуў ды так гучна, што кабеціна азірнулася і ўжо на чыстай расейшчыне гукнула хлопцу з тэлекамерай: «Лёша, давай сначала». Рэшту дня аж да самага вечара Трахім праседзіў у Сергейчыка, аднаногага інваліда, які жыў па суседству. Сергейчык з-за хваробы ўжо год як не выходзіў з хаты, а таму страшэнна ўзрадаваўся, пабачыўшы суседа. З гэтай нагоды інвалід нават дастаў пляшку самаробнай наліўкі. І хаця Трахім быў чалавекам не пітушчым, але гэтым разам прапусціў чарку. Балазе і нагода была адпаведная. Гэтым днём 55 гадоў таму Сергейчык застаўся без нагі. ляжалі ў кукурузе, а тут ён як джвагне з мінамёта, дык мяне нават з акопа выкінула. Слухаў Трахім суседаў аповед і з уздыхам прыгадываў, як і яго аднойчы ў час бамбёжкі выкінула з паравоза, і ўваччу на кароткае імгненне паўстаў развернуты бомбаю тэндар, ахопленыя полымем цяплушкі санітарнага цягніка і перакошаная шыльда з надпісам «Вязьма» на будынку вакзала. Трахім спахмурнеў, кульнуў чарку, закашляўся, наліўка патрапіла ў нос, і Сергейчык задаволена паляпаў яго па спіне. Калі стары вярнуўся да хаты, тэлевізійнікаў пад вокнамі ўжо не было, але затое ў поперак вуліцы, ад знака таго, што кіроўца быў не ў гуморы, стаяў Гасюта ў беларус. Зрэшты, не ў гуморы быў і ўнук Мікола. З адчыненай форткі вырываўся на прасцях ягоны гарачлівы голас. «Цэлы месяц важдаліся і дасталі! Выспятка пад зад!» Адчыніўшы дзверы і пабачыўшы прымлелы Міколаў твар і панылага Гасюту, стары зразумеў, нешта здарылася. «А можа, дадуць якую кампенсацыю?» – нясмела перапытаў Гасюта. Трактарыст сядзеў за кухонным сталом, утаропіўшы вочы ў нейкую паперчыну. «Як жа, дадуць!» – дручком з-паміж вушэй, – азваўся са святліцы ўнук і вылаяўся. Трахім моўчкі кіўнуў Гасюту, і той у сваю чаргу кіўнуў на паперчыну, што трымаў у руках. «Во!» – прыслалі заказным лістом. «Бюст І.В. Сталіна, работы скульптара Леапольда Кангалевіча, з'яўляецца ўласнасцю дзяржавы і мусіць быць перададзены ў фонд дзяржаўнага мастацкага музея». «Не, ну якія казлы! 40 гадоў у рацэ адваляўся!» – выгукнуў Мікола, але фразы не скончыў. Выбег на кухню і зацкавана прамармытаў. «Юстын Пітонавіч!» «Што, Пітонавіч?» – не зразумеў Гасюта. «Што, што? Сплавім ветэранам за дзве скрыні гарэлкі, а там хай разбіраюцца, чыя гэта ўласнасць». Яшчэ імгненне, і Гасюта з Міколам, нібыта падхопленыя віхурай, кінуліся да дзвярэй і, піхаючы адзін аднаго, вылецелі на падворак. Раздзел 5. І вось наспеў той хвалюючы момант, калі Мікола ўнёс у хату скрыню гарэлкі, паставіў яе на табурэт і з удумлівай разважнасцю аддыхаўся. Следам за ім, цягнучы другую скрыню, увайшоў Гасюта, а за хвілю з трыма пляшкамі мінеральнай вады Данік Крывоблоцкі. «Карацей, 3 дні да яго з Міколам хадзілі, грошай так і не выбілі», – прамаўляў, звяртаючыся да Крывоблоцкага Гасюта. «А сёння, бляха, заходжу з кувалдай у руках, маўляў, іду трушчыць правадыра». Пітонавіч і ўсхваляваўся. «Прыязджай па абедзе, кажа, атрымаеш грошы пад распіску». «А хто той бюст да ветэранаў зацягнуў?» – запытаўся Данік дрыжачым ад захаплення голасам. «Мальцы з пільні падрадзіліся, толькі дарма будуць пупы рваць», – уключыўся ў размову Мікола. «У Пітонавіча грошай больш няма ні капейкі». Мікола задаволена крэкнуў і нібыта той цыркач падкінуў на далоні пляшку гарэлкі. Дзед Трахім выйшаў з хаты, падышоў да весніц і, аблашчыўшы поглядам кола свежай зямлі, месца, дзе стаяў правадыр, зморана ўздыхнуў. Стары мерыўся пайсці да Сергейчыка, трэба ж было недзе пераседзець п'янку, ды яшчэ хацеў пазычыць грошай, бо не было за што купіць ні хлеба, ні папяросаў. Але ногі зусім не ішлі, і Трахім прысеў на лаўку. Ён доўга сядзеў з заплюшчанымі вачыма і слухаў няўцямную гаману, якая лілася з адчыненых вокнаў хаты. Час ад часу гамонка перарывалася бразгатам шклянак, задаволенай кірханінай. Данік Крывоблоцкі раз за разам спрабаваў зацягнуць нейкую песню, нарэшце зацягнуў. Ды так гучна, што на двары сярдзіта заенчыў певень і нечакаў. Кана дзесьці непадалёку абудзіліся сутаргавыя ўсхліпы. Трахім размежыў вочы і ўбачыў русявага Петьку. Падшыванец ішоў па вуліцы і надрыўна плакаў. «Гэй, пакрыўдзіў хто?» – крыкнуў дзед Трахім, але падшыванец не азваўся. «Пакрыўдзіў хто?» – давялося паўтарыць старому. І Петька скрозь слёзы праенчыў. Татку прыціснула, у больніцу адвезлі. Як прыціснула, чым? Выдыхнул Трахім, паспрабаваў устаць, але тут же ізноў плюхнуўся на лаўку. Бацька твой на пільні робіць, крыкнуў стары ўслед падшыванцу, але той не адказаў, пайшоў, пацепваючы ад плачу худымі плечукамі. Божухна, усё з-за мяне, бязгучна прашаптаў Трахім. Галава закружылася, твар апаліла задушлівая гарачыня, полымя вырывалася з паравознай топкі і краналася русявых валасоў качагара. Пецька ляжаў на спіне, і зыркія вогнікі мітусіліся ў шырока расплюшчаных вачах. «Петя, ты што?» – гукнуў ён, не пазнаўшы ўласнага голасу. Ён адцягнуў качагара ад топкі, павіс на парэнчах, збіраючыся клікнуць санітара, ды не клікнуў, бо з вышыні, са страшэнным гудам, на яго падаў нямецкі самалёт. Ад самалётнага чэрава адарвалася штосьці прадаўгаватае, і ў апошняе імгненне перад выбухам ён убачыў за самалётным штурвалам бетонную галаву бацькі Сталіна. Трахіму часцяком мроілася тая страшная бамбёжка, мроілася ахопленая полымем станцыя Вязьма, да вушэй даляталі крыкі раненых, і нос казытаў саладжавы пах печанага людскога мяса. І ў свядомасці кожнага разу мільгацеў невыразны твар нямецкага лётчыка, якога ён угледзеў за імгненне да выбуху. І вось нарэшце ён убачыў, хто кінуў бомбу. З вохканнем Трахім узняўся на ватных нагах, пайшоў, хістаючыся да гасютавага трактара, з цяжкасцю расчыніў непадатныя дзверцы. Млявая рука пашнарыла пад сядзеннем, намацала ліпучае дзяржальна кувалды. З апошніх сіл Трахім узваліў кувалду на плячук, стойна прашаптаў: «Толькі б дайсці!» І рушыў па дарозе, у канцы якой за 20 крокаў ад трактара яго чакалі боская цішыня і вечны спакой душы.